Materia mówi czas o przestrzeni, w jaki sposób ta się ma formować, odkształcać. A czas o przestrzeń mówi materii, w jaki sposób ona ma się poruszać. Jedno z drugim jest związane. Nie wybiłeś nas wszystkich, ciągle tu walczę i gdzieś tam liczysz zyski. Zwichnięte palce, rany otwarte, łzy płyną w tej podłej bajce. I grożę faktem, że bardzo dobrze znam cię, że bardzo często w transie wypluwam złe modlitwy. Jak tylko mam gdzie, to szukam bezpiecznej skrytki. Jestem tak brzydki, oszpecony retrospekcją kosa. Wstyd, ale się wspinam, no bo nie jest mi lekko. Straży tu piekło, smutny rechot diabłów, symfonia krzyków ofiar, gwałtów i skali upadku świata i jego społeczeństw. Klopie społem świadków, szybciej układ się polecie, nocą zagląda do zaglu. Miasta bronią się systemem czystego wykrywania, chorzy leżą pod tlenem, zdrowi czekają na dramat, zdrowi stali się problemem, wolność stała się niechciana. Własne kojarzenie faktów, odśmiać i narzucić pana. Was was apeluję, weźcie już, nie kompromituj. Rozrywkowe modne chuje, kontra brzmienia klasyków, kontra smut polityków, co jutą falą na kilometr. Korporacje za uległość dadzą hajsy i stołek i dotacje, pozycje tylko gada jak każą. I się przyszli tym garażom, gdzieś na końcu metropolii jakieś typy zawłażą. Może trzeba ich dostroić, niech się zajmą sprzedażą, albo kupnem jak kto woli. Jak spotkasz Boga w piątek, wyjdziesz od niego w sobotę. Siódmy dzień Bóg odpoczywał, więc żyć trochę proszę. Regenerujący wywar, przemielone owoce, po tym chwała szybko mija. Nazajutrz masz robotę, nazajutrz masz ochotę zużyć tydzień, no bo potem znowu dostaniesz zaglądę. Powrót na autopilocie i tak co dzień leczymy z rurą w wodzie, tak jak świnie, które sami zabijamy. Kto poniesie za to winę? Gdzie znowu przeszedł kosmos i zostałem taki sam, i zostałem całkiem sam na tej planecie. Chciałbym tyle naprawić, ale nie da się, bo przecież nie macie. Kontrola społeczeństwa przez dyktaturę strachu, wzajemna niechęć, wybieg z domu wariatów. Idzie o świece, że nie znajdziesz tam strachu, tylko spacyfikowaną tkankę przypiętą do pasu. Będę powtarzał jak mantrę, że trzeba się obudzić, ale ludziom ze łupów już pozabierano ludzi, ale ludziom pasuje ten brud, mam się nie łudzić. Kevin sam w domu, dziewiątkę szata to buzi. Nie mów nic nikomu, bo i tak ich nie zrozumie. I nie mów nic nikomu, bo się na psach rozprujesz. I nie mów nic nikomu, zarabię cicho w sumie to. Nie mów nic nikomu, świat tego nie potrzebuje. Zmilczenia tworzą dumę, a sposób jest odwrotny. Jak się kierujesz rozumem, to cię wezmą za idiotę. Nowoczesność to rozumiem, sprzedaj dalej, no a potem będzie przecież łatwiej żyć. Więcej czasu na co tylko masz ochotę, się zaprzyjaźni z tym potem. Shaq'u Downera, kart, gotówki już jest mniej trochę. Eco Bank, Google Maps.